Życie jest podróżą i bardzo dobrze. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 5 lutego, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są już wyniki badań 30 Polaków, którzy wrócili z chińskiego miasta Wuhan. W żadnej z badanych próbek nie stwierdziliśmy obecności koronawirusa. Ten lub przyszły rok mają być kluczowe przy wyborze technologii, w jakiej zostanie zbudowana w Polsce elektrownia atomowa. Mówi o tym rzecznik rządu. Wieczorem dowiemy się, kto wygra krajowy konkurs pianistyczny imienia Fryderyka Chopina. Żaden z Polaków ewakuowanych z chińskiego Wuhan nie ma koronawirusa. Wyniki badań próbek pobranych od 30 osób przedstawił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Tych 30 pacjentów na dzień dzisiejszy nie są nosicielami koronawirusa. Pacjenci ci będą przebywali dalej w szpitalu klinicznym we Wrocławiu. Planujemy pod koniec tygodnia ponowne badanie tych pacjentów. Stan zdrowia tych osób jest dobry. Nie mamy żadnych niepokojących sygnałów, że wykazują objawy infekcji. 30 osób od niedzieli jest pod opieką lekarzy w szpitalu wojskowym we Wrocławiu. Przechodzą kwarantannę. W sumie w szpitalach na obserwacji jest jeszcze 5 innych osób z podejrzeniem koronawirusa. Z kolei prawie 500 jest monitorowanych przez służby sanitarne. Według najnowszych danych liczba ofiar koronawirusa w Chinach wzrosła do 491. W państwie środka zarażonych jest prawie 25 tysięcy osób. Stany Zjednoczone, Japonia i Francja to kraje, z którymi Polska negocjuje budowę elektrowni jądrowej w naszym kraju. Rozmowy mają przyspieszony charakter, a decyzja o wyborze technologii zapadnie niebawem, ujawnił w telewizyjnej Jedynce rzecznik rządu Piotr Miller. Myślę, że to będzie ten lub przyszły rok, bo tutaj już nie ma też na co czekać. Negocjacje są przyspieszone. Pan premier Mateusz Morawiecki też przekazał właściwym ministrom, aby te negocjacje z poszczególnymi państwami w tym roku znacząco przyspieszyły. Rząd ma zdecydować, czy wybierze wariant małych, czy dużych reaktorów atomowych. Później zapadnie decyzja o lokalizacji. W ocenie rzecznika rządu elektrownia atomowa może zacząć działać 10 lat po rozpoczęciu budowy. Donald Trump ostrzega wrogów Ameryki i żąda od Iranu rezygnacji z prac nad bronią jądrową. W dorocznym orędziu o stanie państwa amerykański prezydent skrytykował też Kubę i Wenezuelę. O zagranicznych wątkach przemówienia opowie nasz korespondent Marek Wołkuski. W trwającym ponad godzinę przemówieniu Donald Trump mówił, że przywraca przywództwo Ameryki w świecie. Prezydent USA zadeklarował wsparcie demokracji na Kubie, w Wenezueli i Nikaragui. Wskazał wówczas na siedzącego wśród specjalnych gości przywódcę wenezuelskiej opozycji Juana Guaido. Proszę przekazać narodowi wenezuelskiemu, że mają poparcie Amerykanów w walce o wolność. Mówiąc o NATO, amerykański prezydent stwierdził, że członkowie paktu wreszcie wydają tyle, ile należy na obronność. Zwiększyłem wpłaty krajów NATO o $400 miliardów, a liczba krajów spełniających minimalne wymagania podwoiła się. Donald Trump przypomniał zabicie irańskiego generała Kasema Soleimaniego i ostrzegł innych wrogów Ameryki. Prezydent USA powiedział, że Iran musi wyrzec się broni masowego rażenia i dopóki tak się nie stanie, nie zrezygnuje z sankcji wyniszczających irańską gospodarkę. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Już wieczorem poznamy nazwiska finalistów Krajowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Właśnie teraz w Warszawskiej Filharmonii Narodowej rozpoczynają się ostatnie przesłuchania drugiego etapu. Agata Woźniak. Szansę na finał ma 16 pianistów. Wśród nich znalazł się Piotr Aleksewicz, który w drugim etapie wykona m.in. cykl preludiów Fryderyka Chopina. 24 preludia Chopina, no to jest absolutny kalejdoskop wszystkich uczuć, od wzlotów do upadków, przez wszystkie stany emocjonalne, które Chopin przechodził. Jeden z jurorów, Piotr Paleczny, wyjaśniał, że u pianistów szuka przede wszystkim artystycznej osobowości i ekspresji. Tu nie może być pustych nut, nawet najwspanialej, najsprawniej zagranych. Tu musi być ciągła opowieść o czymś, co się w swojej wyobraźni stworzy. Przede wszystkim oczekuję spotkania z osobowościami, które mnie zafrapują od pierwszego dźwięku. Laureatów konkursu poznamy już w sobotę. Agata Woźniak, Polskie Radio. A laureaci dwóch pierwszych nagród wezmą udział w międzynarodowym konkursie chopinowskim w październiku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

what's hurting you? Can't you deal with the pain? For your life is worth living. You're just passing time till you stray off the path and you stand on a mound. You can't dance, you can't sing, you can't love when you fight in a war. You can't touch, you can't feel, you can't heal, you can't give anymore. You can't wheel, you gotta deal. Nothing's real and you're falling apart. You can't see, you can't be, you're not free when you fight in a war with yourself. When you fight in a war. When you fight in a war, you can't touch, you can't feel, you can't heal, you can't give anymore, you can't weep, you gotta deal, nothing's real, and you're falling apart. You can't see, you can't be, you're not free, when you fight in a war. Śpiewał Mark Almond utwór Fighting a War, tytuł płyty, z której pochodziło to nagranie Chaos and a Dancing Star. A albumy Marka Almonda otrzymują pani Joanna z Sosnowca i pan Krzysztof z miejscowości Prokowo. Przodownicy lektury. Ten sygnał oznacza, że w studiu redaktor Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj horror, powieść sensacyjna, czy też na przykład liryczna? No coś jest z tym, że liryczna, dlatego że to jest powieść właściwie bardzo melodramatyczna i taka powieść dla młodzieży trochę napisana. Wszyscy już chyba z Państwa słyszeli o filmie Jojo Rabbit, który dostał 6 nominacji do Oscara, z wyreżyserowego Taika Waititi, który sam o sobie mówi, że jest maoryskim Żydem, bo rzeczywiście ma takie pochodzenie, pochodzi z Polinezji, a jego matka ma pochodzenie żydowskie. Tam jest taka konstrukcja, że przyjacielem bohatera, nastoletniego członka Hitlerjugend, który po prostu jest fanatycznym zwolennikiem nazizmu młodym, takim wymyślonym przyjacielem staje Adolf Hitler. I tak tego filmu nie byłoby bez książki, o której dzisiaj parę słów chcę powiedzieć. Ona się nazywa Niebo na uwięzi. Napisała ją Christine Loynes. Chyba tak to się wymawia. Ta książka jest znacznie poważniejsza. I dlatego podoba mi się bardziej. Dlatego, że mamy taką opowieść o zarażeniu nazizmem młodego człowieka, który dorasta, to ciekawe, w Austrii. To się dzieje po Anschlussie. Okazuje się, że właściwie wszyscy Austriacy chcieli mieszkać w Wielkiej Rzeszy. Chcieli, żeby Hitler dokonał Anschlussu. I on, jako młody, nastoletni chłopiec, marzy o tym, żeby zostać członkiem Hitlerjugend. Marzy o tym i po prostu wszystko robi, żeby wiernie służyć III Rzeszy. W końcu mu się to udaje, ale potem okazuje się, że to nie jest wszystko takie proste, no bo wojna powoduje straszliwe zniszczenia również w Wiedniu, gdzie to się dzieje. Ginie część jego rodziny, a bohater odkrywa, że jego matka przez długie lata ukrywała w domu młodą Żydówkę Elzę. Jego światopogląd się zupełnie wali. I właściwie to jest też opowieść... I świat się zmienia. I właściwie jest też to opowieść o więzi, którą on nawiązuje z tą, właściwie swoją rówieśniczką, która jest zagrożona cały czas zagładą. I to jest znacznie poważniejsza rzecz niż Jojo Rabbit, ponieważ ja mam taki opór przed żartami z tego absolutnego zła, które symbolizuje Hitler, bo wydaje mi się, że jeśli to robił Charlie Chaplin w Dyktatorze, to myśmy wtedy jeszcze nie wiedzieli, czego tak naprawdę naziści dokonali, dlaczego Niemcy dokonali w czasie II wojny. Teraz już wiemy i żeby żartować z Hitlera, trzeba mieć naprawdę dobry powód. Nie wiem, czy w tym filmie on jest, mam poważne wątpliwości, natomiast w tej książce wszystko jest na serio i to jest taka ciekawa opowieść właśnie dla młodzieży, żeby młodzi ludzie zobaczyli, jak wtedy wyglądał świat i jak łatwo ulec bardzo niebezpiecznej ideologii. Bardzo dziękuję, Mariusz Cieślik. Ja dodam tylko, Mariusz, również swoją opinię na temat upraszczania historii Hitlera. Uważam, że każde wypowiadanie się takie z przymrużeniem oka powoduje stwierdzenie, że być może on nie był do końca taki zły. Banalizację absolutnego zła. Bardzo ładnie to ująłeś. Banalizację zła. Mariusz Cieślik. Mamy dla Państwa oczywiście trzy książki. Trzy książki. Hirek.Wrona@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. Mariusz Cieślik, dziękuję. Help, help, no one. No one is safe.

twoja dłoń przy mojej śpi, niby owoc zielono mi. Bo ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. W czasie złym. To w kominie szur, bur, a na południe to do wtór. Gada woda i sitowie, że my mamy się ku sobie. Gada woda i sitowie. Wszędzie książki podają, że to był debiut wokalny Andrzeja Dąbrowskiego. Nie, on nagrał jeszcze jedną płytę w Norwegii, ale ona miała taki charakter mało polski i, że tak powiem, ślad już po tej płycie prawie, że zaginął. Pozostało kilka egzemplarzy. Andrzej Dąbrowski, piosenka Zielono Mi. Muzykę skomponował Jan Ptaszyn-Wróblewski, a tekst napisała patronka naszego trójkowego studia, Agnieszka Osiecka. Studia, w którym wiele razy grał nasz gość Marek Napiórkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Miło cię gościć, Marku. Jak zwykle, powiedz, jak odbierana jest przez słuchaczy płyta Hipokamp, twój ostatni krążek, który ukazał się w ubiegłym roku. I zaprosiłem cię, ponieważ będzie trasa koncertowa promująca ten album. No, jeśli chodzi o odbiór, to... My nigdy nie wiemy do końca, jak to jest. Ja myślę, że w zaciszu domowym każdy sobie słucha tej płyty, z tych, którzy mają na to ochotę oczywiście. Faktem jest, że taki... No jest, płyta jest nominowana w dwóch kategoriach do Fryderyka. No właśnie. Co tak. Zawsze jest dużym zaszczytem dla mnie i to powtarzam często wśród głosów, czasami niekiedy wątpiących na temat sensowności tej nagrody. Ja uważam, że to jest jedyna nagroda, jaką mamy. Powinniśmy się nią cieszyć. Ponadto... Ale wiesz co, przepraszam, bo w tej chwili młodzi dziennikarze też podkreślają, że mają zastrzeżenia do Fryderyków bardzo wielkie z przeszłości. Aha. Zwłaszcza tam w kategoriach hip-hop, rap i tak dalej. No tak, to ale też podkreślają, że to jest najważniejsza polska nagroda i trzeba ją szanować. Absolutnie. Co więcej, jest to no, demokratyczna nagroda bardzo, bo ci, którzy głosują, to członkowie Akademii, a członkami Akademii stają się w większości, w przytłaczającej większości, przynajmniej w jazzowej sekcji tejże Akademii, ludzie, którzy byli uprzednio nominowani. I czyli muzycy. Muzycy, tak. Plus kilku zaledwie dziennikarzy, takich ewidentnie znaczących, z wielkim dorobkiem. Stąd głosują koledzy i wśród wielu płyt znaleźć się w tej piątce to jest zawsze dla mnie wielka frajda. Powiedz mi, jak będzie wyglądała trasa koncertowa, kto będzie na niej grał. Ja chciałem zapytać o dwóch muzyków, których bardzo lubię. Powiem szczerze, nie będę obiektywny, bo to koledzy. Janek Smoczyński, Adam Pierończyk, czy zagrają podczas tej trasy? Adam Pierończyk akurat w tej odsłonie koncertowej nie, chociaż zagrał na płycie i w dwóch utworach. Mhm. Tym razem akurat nie. Natomiast zagra Janek, który wspaniale, no jest bardzo ważnym elementem tej płyty, jako że... A kto obok niego? Obok niego Paweł Dobrowolski też na perkusji. I gość specjalny, tutaj jest taka sztafeta, jak to mówimy, przeszkadzajkarzy, bo tak się mówi na perkusjonistów. Na płycie grał Luis Ribeiro, 13-koncertową trasę jesienią zagrał z nami Mino Sinelu, a teraz kolejna znakomitość, Kolumbijczyk mieszkający na stałe w Nowym Jorku, Samuel Torres, przyjedzie po raz pierwszy ze mną zagrać tenże materiał. A to taki pan, co sobie pograł z Chickiem Coreyem, Michaelem Breckerem. W zeszłym roku dostał za płytę Regreso nagrodę Latin Grammy Award jako najlepszy klasyczny album. Poważny pan, już przebieramy nóżkami i bardzo się na to cieszymy. No, mnie to już noga tutaj chodzi pod spodem. Powiedz mi, zmieniasz, właściwie cały czas słuchając twoich płyt, widzę taki progres trochę stylistyczny, gdzieś poszukujesz różnych brzmień. Na tym albumie może nie fascynacja, ale taki hołd dla Davida Bowiego. Tak, są dwie jego kompozycje. Natomiast jedno się nie zmienia. Fryzura u ciebie. Ale no mówisz... właśnie. Nie, Hirku drogi. No, ja mam fryzurę, tylko jej nie noszę. Rozumiem. Nie, wracając do poważniejszych tematów, czy planujesz rejestrację tych koncertów? Być może, znaczy jeden koncert na pewno będzie nagrywany. To jest tak, że faktycznie istotą tej mojej działalności jest to, że ja nagrywam płytę, a potem patrzę z przyjemnością, jak ta płyta podczas koncertów ewoluuje. Tak. I to jest największa frajda w tym wszystkim. Też odnosząc się do pierwszej części twojego pytania, ja cały czas staram się opowiadać tę samą historię. Opowiadać no, to, co mi w duszy gra, ale próbuję opakowywać to w różne formy. Dlatego, że to mnie inspiruje. Mam nadzieję, że słuchaczy też to jakoś tam interesuje i się nie nudzą. Więc historia jest ta sama. Ten sam chłopak z Jeleniej Góry gra na gitarze to, co najbardziej lubi, ale w różnych formach. Raz jest to zespół 14-osobowy, raz duet, tym razem syntezatory analogowe i Janka Smoczyńskiego zdominowały brzmienie tej płyty. I to jest taka odsłona. Dodam tylko, że jazz to jest właśnie taki rodzaj muzyki, który cały czas ewoluuje. Można grać tę samą kompozycję, no ale można ją zagrać na tysiące sposobów. To jeszcze tylko ostatnia informacja. Poproszę, gdzie będzie można cię posłuchać zespołem? Tak, startujemy 15 lutego, już za chwilę, w kultowym klubie Jazz Cafe w Łomiankach. Zagramy też w Teatrze Roma 18 lutego, ale tam już jest tak zwanym, mówiąc językiem Szekspira, sold out. Zatem zapraszamy do Łomianek. 19 w Teatrze Starym w Lublinie zagramy, 21 w Teatrze Ziemi Rybnickiej, 22 w Filharmonii Łódzkiej, a ta krótka trasa skończy się we Wsoli w Muzeum Witolda Gombrowicza koło Radomia. Wszystkie te sale bardzo dobrze brzmią. To między innymi taki wspólny mianownik. Tak. Bardzo ci dziękuję, Marek Napierkowski, naszym gościem audycji Do Południa. Wszystkiego najlepszego i ja, jak znam życie, to Marek jakoś niebawem pewnie pojawi się również w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na żywo. Coś jest na rzecz. Marek Napiórkowski, fragment albumu Hippocamp, utwór zatytułowany Brainstorm. Zapraszamy na koncerty Marka i tak jak tutaj Marek troszkę powiedział, nie za dużo, być może niebawem spotkamy się również w studiu Osiecki, ale to pewnie jakoś za kilka miesięcy. Za 22 minuty 11. Put your hands up. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm going out, running around with the fellas. The fellas and me, we happen to be close relatives. We know the lucky number bar. It stays open till four. When the chips are down, my fellas come through for me. When the chips are down, they play guitar for me. We have sincerity. I'm going to get a beer. I'm going to get a beer. But I will return my beer. We are going to get a beer. We're going to get a beer. I will return my beer. Iggy Pop, a to oznacza, że w studiu jest już redaktor Marek Wiernik. Tak i... jest. Cały ten rok. Witam. Dzień dobry. Witam. Poświęcisz swoją część audycji do południa kiedyś Iggiemu? Tak. No, Iggy to kiedyś u nas śpiewał, ale ja bym chciał dzisiaj skupić się na czymś innym, bo trochę tak przeżywam zawsze każdą rocznicę. Zróbmy sobie takie wydanie specjalne. Bardzo proszę. Całego tego roku, ale oczywiście powiązane z muzyką. W każdym razie jutro kolejna rocznica tej katastrofy tragicznej w Monachium lotniczej. 8 piłkarzy Manchester United. Zginęło w tej katastrofie. Dzieciaki Busbiego odeszły. Zresztą nie tylko, bo ofiar było znacznie więcej. Tak w największym skrócie, przypomnijmy, zespół Manchester United wracał z meczu w Pucharze Europy z czwerą zvezdą i było takie międzylądowanie w Monachium. Trzeba było się dotankować. Pierwsza próba nieudana, druga nieudana, no a trzecia już zupełnie nieudana. To było naszego czasu kilka minut po godzinie 15:00 doszło do tej tragedii. 58 rok, 6 dzień lutego, czyli jutro mamy kolejną rocznicę. Jako że teraz spotykamy się, to chciałbym o tym wspomnieć i powiązać to, co się tam wtedy wydarzyło, z pięknym songiem, który wymyślił, stworzył jakiś czas temu taki fan Manchester United od dziecka. Niejaki Morrissey. Można oczywiście dyskutować, bo ja za zespołem The Smith byłem kiedyś, oni 2 lata tylko grali, śpiewali. Ważny dla mnie bardzo zespół. Może się podobać ten Morrissey, nie. W każdym razie napisał przepiękny utwór, który zatytułował Munich Air Disaster 1958. We loved them, we mourned for them, unlucky boys of red. A potem we missed them, every night we kissed them i tak dalej. Przepięknie to śpiewa. Faces fixed in our heads. lutego 1958 po godzinie 15 naszego czasu doszło do tej tragedii w Monachium. No a potem działy się niesamowite historie. Tak jeszcze ciekawostka, bo Bobiego Charltona oglądamy, prawda? Bo bardzo często zawsze przychodzi. A to jest ten tak. jeden, jedyny piłkarz, który ocalał. Tak. Z tych dzieciaków Basbiego. Zresztą on w pewnym momencie nie chciał w ogóle grać dalej w piłkę. Wszyscy go przekonywali, żeby jednak kontynuował karierę i któregoś dnia podjął decyzję, że tak, muszę pomóc klubowi, muszę pomóc organizacji, bo muszę kontynuować dzieło Matta Busbiego. I ten Matt Busby później doprowadził, przypomnijmy, United po tej katastrofie w 1968 roku, czyli 10 lat później, do wygrania Pucharu Europy, słynne 4-1 z Benficą. Ja tylko znam to z... Przy okazji ukłony, pokłony wtedy, no bo Real Madrid fantastycznie zachował tak. się, bo nie było drużyny i pamiętam, jak Real chciał swoich i piłkarzy, i mecze, żeby grać, żeby zarabiać tak. pieniądze, żeby stworzyć na nowo. Piękna, piękna postawa, ale powiem ci, Marku, że Liga Angielska ma to do siebie, żeby nie przeciągnąć, bo jesteśmy audycją muzyczną, a nie sportową, że tam było wiele przykładów takiego sportowego, pięknego zachowania. Teraz pierwszy, który mi przyszedł do głowy, kiedyś na w Stamford Bridge, Chelsea, Manchester United, kontuzjowany Wayne Rooney, cały stadion stoi i bije brawo, kiedy znoszą Rooney'a na noszach. To, żeby temat piłkarski zakończyć, bo i tak szybciutko, ekspresowo to robimy. Wayne Rooney z Derby. Gramy w kolejnej rundzie Pucharu Anglii. To będzie piękny mecz. Tak, Manchester United piękne. Kontra Derby. No to wracamy do muzyki, wracamy do pubu. Ważna postać w historii brytyjskiej muzyki pub rockowej, punk rockowej poniekąd, bo to był taki pomost pomiędzy rhythm and bluesem, boogie, pub rockiem i punk rockiem. Pan nazywa się Sean Tyler. Grał w takim zespole Dax Deluxe, potem stworzył band Tyler Gang, potem pojawiał się w różnych składach, między innymi on nagrywał I Love Rock and Roll z John Jett i cała masa różnych projektów, był takim ulubieńcem Johna Peela. No ja bym chciał przypomnieć właśnie z połowy lat 70. nagranie pana Shona, czyli pod szyldem Tyler Gang, trochę pub rocka. LA lives in a home made in Dallas styrofoam. Styrofoam fireplace, styrofoam logs, styrofoam cats and styrofoam dogs. Paper, styrofoam mice, styrofoam pencils and styrofoam bags. A little lady in a styrofoam home, every damn thing's made of styrofoam. Entirely styrofoam. Styrofoam fireplace, styrofoam logs. She got styrofoam. styrofoam cans and styrofoam dolls. Tak. Jeden z prekursorów punk rocka, ale on ominął ten punkowy boom, był konsekwentny, grał właśnie, nawiązywał do starego rhythm and bluesa, bluesa, do boogie, bo gdzieś tak tu kilkakrotnie wspominaliśmy o tym, to się wszystko wtedy w tych knajpkach w Anglii mieszało. I starocie z lat 60. to już nawiązuje do tego, co się będzie za chwilę działo muzycznie. To ja tylko dodam jeszcze, że przypominał mi troszkę takiego gitarzystę indiańskiego, Link Ray się nazywał, to zagrał słynny riff. Kiedyś prezentowałem już to nagranie w audycji Do Południa. Tak mi się jakoś skojarzyło. No i bardzo dobrze. I teraz wracamy do lata 60. The Kinks, Small Faces, The Who i to wszystko byli bohaterowie Paula Wellera. I teraz nadrabiamy kolejną zaległość. Bardzo ważny, jeden z najważniejszych bandów punkowych, The Jam, z Paulem Wellerem w roli głównej. Bardzo ciekawa grupa, bo zafascynowani muzyką lat 60. tu się grali w knajpkach, w barach, w pubach, tu przyszedł punk i to się wszystko zaczęło fajnie mieszać. Myślisz, że już startujemy? Tak. Bump in the Wardour Street, jeden z pierwszych utworów Paula Wellera, grupa The Jam. Marek Wiernik, cały ten rok. Zapraszamy do reklamy. Barbara, z okazji walentynek. No. Kupimy sobie w Media Expert nowego smartfona i teraz zapłacimy tylko połowę. Walentynki w Media Expert. Tniemy ceny na pół. Na przykład smartfon Samsung A30s, aparat 25 megapikseli. Zapłać teraz tylko 424 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów.